بسم الله الرحمن الرحيم. ظهرت تعالى بالبر والبحر ما لبحر الناس اليذيهم بعض الذين من العالمين يذيهم وشكتهم وكذافر من كيبتهم أحفظ الذين من فات صدق الله وعليهم يستحلي صدري ويسر لي أمري وحضر وحزنه من لساني يفقه قولي مثلا ما يدستور مثال والله پاس دنیا بجا اور اس کو اللہ پاس نے اس بات کا محتاج بنایا. باقی جانور ہیں اس سے زیادہ جسم دن دوڑ والے ہیں, اس سے زیادہ کو روزی کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, کسی کی دکان میں اس بات کو اختیار کرنے کا لائف پڑ مجبوری دی. ہر کسی کو اللہ پاک اپنے نمبر سے روزی برباد پر چاہتا ہے. کائنات سے جب دبت کیے ہوئے تھے اللہ تبارک والا نے ہر مخلوق کو اپنے وقت پر اس کی روزی پہنچ دی, اور انسان کی آزمائش کے لیے اس کو اسباب کا محتاج بنایا. اس کی ضروریات اسباب کے ذریعے پوری ہوتی ہیں اور اس حاصل کرنے میں حاصل کرنے میں یہ آزمائش ہے کہ راستہ کیا اختیار کرتا ہے. اس لیے سارے سارے معیار مشکلات صاحب نے سب سے بڑی بات کے توحید میں کہی, تو اس کے اس بات کا اللہ کا حق ماننا اور بت و قدر ماننا یہ تو ظاہر توحید ہے. اصل توحید دل کا اللہ کی ذات کے علاوہ باقی سارے واسطے اور رابطوں سے کٹ کر سارا اعتماد میرا اعتبار اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اور آپ نے تو بتا دینا 100 روپئے دن میں ہو تو کتنے تو بنان ہوتا ہے, اور نہ ہو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے پھر کیا ہے, یہ تمہاری توڑی ہے. ایک اللہ والے مسلم مدرسوں کو بیٹھ کے احتکاب کرنے کے لیے امام صاحب نے کہا کہ احتکاب کے لیے بیٹھے کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوتا ہے, جب میں جو کھاتا ہوں اس میں سے مانگنے میں شروع کر دیا کہ بہت سارا بھی حصہ لگا ہوا پھر کیا ہوگا. تو وہ تو کوئی جواب نہیں دیا, دوبارہ میں پوچھا کوئی جواب نہیں دیا, تیسری بات پوچھا تو انہوں نے کہا یہ پاس جو روٹی کی دکان ہے اس نے کہا کہ 2 روٹیاں بھیجا کر آنے کا آنکھ بھی پریشر کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا افسوس ہے کہ آپ کا روٹی کے 2 روٹیوں کا اعتماد خوب ہے, گزارت میں جلا کے بعد مریض کے بعد اس کا اعتماد ہی نہیں. اگر بارہ دن کا اللہ گزارے تو گزار کے ساتھ وابستہ ہونا ہے اور ریس رکھنا ہے کٹنا ہے ریس اعتماد روکنا ہے اور اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا ہوگی اعتماد میں پیدا ہوں. ماں اللہ کو محتاج بنایا گیا. فیس بھی ہے انسان کو انسان کے جو حالات دیے جاتے ہیں ان کا تعلق اس کے آمار سے ہوتا ہے. آمار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کھانے والے حالات کا, اور حالات اللہ پاس جاتا ہے ظہور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اخبار کے ذریعے کرتا ہے. جس پر ڈیوٹی کی پریزہ مقرر ہوا غریب نام ضرور قبض کرنے کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے لوگ مجھے برا بنا کہ تاکہ آپ کے کسی کا دھیان نہیں ہے, ایسے اخبار پیدا کر دیا کریں گے لوگوں کا دھیان نہیں ہے کہ مر گیا آدمی آنے کیسے مر گیا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا کیسے مر گیا آدمی گولی لیتی مر گیا گولی کا سو ہوگا روح کے ریزر سے ہم نے آ کر سب روح کو نکالا ہے. کیا پھر میں انسان کے بعد ہے کہ اس کا آتا کہتے ہیں سر سات لوگوں کو چھان مارا چلے ہفتے کا پانی سے بھول کر مل رہا تھا کہ میں نے سارے دن کو چھان مارا پہلے آ پہلے آ پہلے ایسے کی روزی کرنے والا کہیں نہیں تھا. تیسرا کہتا پہلے ایسے کی آواز نہیں, چوتھا کہتا تو کیا روح کو حوالے کرتا تمہارا وقت پورا ہو گیا روح کو حوالے کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو اسباب سے ظاہر کرتا ہے اور کام کو اسباب کا محتاج بنا دیا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا اس کی مجبوری ہو گئی حاصل کرنے کے لیے احکامات دے دیے گئے بیگ تو امیر ٹکڑے ہے جو کہتے ہیں اللہ علم ہے اور سب کچھ اخبار ہیں اور مال و دولت ہوگا اخبار ہو کے زندگی بنے گی نہیں ہوگا کہ نہیں بنے گی. آپ اخبار خود سے ملتے ہیں, بریب سے ملتے ہیں, دھوکے سے ملتے ہیں, قدر سے ملتے ہیں, ڈاکے سے ملتے ہیں, اخبار حاصل کرو کہ ہم کا سب تو اخبار ہے. اس آدمی نے سبق کو رب بنا دیا, اخبار کو ارباب بنا دیا. اور آدمی کے ایمان زہر ایمان ہو کہ آپ کو فون کے پر تو نہیں لگتا. ہمارے ساتھ بات کریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جو فریب کر رہے ہیں, جو تدری کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, جو پیسے لے رہے ہیں, تو کیا آپ جلد نہیں کر رہے ہیں, آپ کو سفا نہیں کر رہا ہے, کیا کریں آس پاس تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن کیا کریں اس سے بغیر وقت نہیں گزرتا ہے. تو گویا یہ آدمی اعتقادی سفر کو اختیار نہیں کیے ہوئے, ہم نے بہت اختیار کیے ہوئے اپنے ہمار سے ثابت کر رہا ہے کہ میں بندہ بگڑنا اللہ کے غیر کے ہاتھ میں سمجھ رہا ہوں, میں بندہ بگڑنا مال میں سمجھ رہا ہوں. بڑی المائی ہوتی ہے جگہ پورا اترنا بڑی المائی صحیح بات ہے. پیسے کما کر ان کو لے جا کر حج کرنا عمرہ کرنا یہ آسان ہے, پیسے کماتے ہوئے سچ بولنا جھوٹ سے بچنا یہ مشکل ہے. لہذا تو حج پر نہ جا, عمرے پر نہ جا, لیکن یہاں سے روزی کما رہا ہے وہاں آ کر صاف قدم پکڑ, وہاں جھوٹ کو چھوڑ سچ کو پکڑ, بے انصافی کو چھوڑ صاف کو لے. یہ پچھلی بجے والے اتنا ہو رہا تھا, سیاسی لوگ آتے ہیں ہر جگہ ان کو کرنا پڑتا ہے. آج ایک آدمی آتی ہے, آپ کہہ رہے تھے خط گرامین کو خط لکھیں گے دو سڑکوں کے بارے میں, تو خط لکھ کر دیں تو میں نے کہا کہ وہ کر تو گزر گیا, آپ تو وزیر صاحب کو میرے پاس آنا پڑے گا تو اب الیکشن آ رہا اب وہ کس پارا پڑے گا, اب مجھے آنے کی ضرورت ہی پڑ گئی. پچھلے الیکشن میں آ رہا تھا, میں نے کہا کہ ان کے لیے کیا جواب ایسے تھا, جواب بنا کر تیار رکھیں کہ وہ کوئی دینی لوگ آئے یا دینی لوگ آئے, سارے کے سارے آئے, سب کے لیے وہ جواب ہو. پہلے سے کہ وہ کہتے ہیں ووٹ دیں ہم ان کے لیے کوئی ووٹ فرار کریں, ہم پہلے سے ان کے لیے جواب تیار کریں. پہلے کا سامنا جواب میں نے تیار کر لو کیا آئے اتنے ہاتھ اٹھاؤ جی دعا سکتے ہیں, یا اللہ ہم کو خود نصیب فرما بدر کو مغلوب فرما, یا اللہ خود کو خود نصیب فرما جھوٹ کو مغلوب فرما, یا اللہ صاحب کو خود نصیب فرما ظلم کو مغلوب فرما, یا اللہ ہزار گھر دینے کو خود نصیب فرما اور نہ فیصلے کرنے والے کو موجود فرما. یہ سارے کارکر جملے بہت آئی سارے پرم دعاؤں کا دن ہمیشہ سارے پرم دعاؤں کا سوانی ہاتھ کو دعاؤں کر دیجیے, ہاتھ کے لیے فیضا بدی نہیں ہے ضلع میں ہم نے دعا کر لیا, باپ حج ہے, باپ کے حج میں ہے, آپ کے حج کے باپ میں بدی ہے اس وقت ہمارے کسی کے آدمی کو احساس بن گیا, لوگوں نے کہا کہ ایک بات اچھا ہے ہمارے کو ہمارے باہر کے لیے جانا چاہیے, چلے ہم نکلے جاتے ہیں کیا ہمارے کو جو بلا رہے ہیں, تو میں نے کہا یہ پالیسی رکھتا ہے خیمہ, یہ بیسٹ پالیسی رکھتا ہے خیمہ, ہر جگہ کامیابی ہر وقت ہر جگہ کامیابی ہر جگہ ہر جگہ شاستر مطلب کیا کہ ہر جگہ کامیابی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہر جگہ کامیابی نہ بڑھ دیو. اگر تو حق کا ساتھ دے رہے ہو, اگر ظلم سے بچ رہے ہو اور حق کے فیصلے کر رہے ہو, حق نہیں مار رہے ہو, اللہ پاک کا یاد کرے نہیں, یہ تھوڑا سا وقت تو گزر جاتا ہے, دنیا میں بھی اس کا جان سامنے آتا ہے. وہ جس وقت پاکستان کو دو ٹکڑے کر کے دن دناتا وہ شیخ مجید پھر رہا تھا اور وہ بنگلہ بندی بنے ہوا تھا, بنگالی بھیڑ بنی تھا بنے ہوا تھا, اور پھر تخم کے لیے اسے گھر میں ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑا گیا, تو بندہ کی دعوت ڈاٹیا بجنے کے لیے کیسی بجی مجھے جانے سے بیٹھے جو گھر میں نکلے گی تو باقی رہے گی, باقی کسی کو بھی تخم کے لیے نہیں چھوڑا. پیسہ کیوں کرتا ہے کہ بس جانا کرتا, پیسہ لے کرتا ہے کہ بس جانا کرتا, پیسے پیسے فوجیں کرتے ہیں بس جانا کرتا, فیصلے مال کرتے ہیں کہ فیصلے اللہ کرتا ہے؟ فیصلے فیصلہ راستہ ہوتا ہے کہ فیصلہ اللہ باپ کرتا ہے؟ یہ دار رات اشری آئیے خود اگر رکو نہیں کرتے ہیں دور جب وہ کسی چیز کے کرنے کے ردا کرے تو اس کو کہتے ہیں ہاں بات سوچ ہو جاتی ہے اور اس کے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور دنیا کے انسان اگر سارے باپ بتائے اور ساری قوت اور طاقتوں کو لیے ہوئے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ان کی کوئی بس نہیں کرتی ہے. پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ قدرت اور قوت یہ تو ظاہر رات ہوا ہے کہ ہار بھی ہے کہ اس کا فیصلہ آتا ہے تو جانے کو کوئی بھی خیر نہیں. تو ابھی میرے بھائی بہت ہی بے خوشی کی بات ہے. شب و رات جو ہے بدر کا ساتھ دیں اور بدر کا تیار کریں اور ظلم کا تیار کریں اور جھوٹ کا تیار کریں. یہ تو عملی طور پر اس بات ہم سبوت دے رہے ہیں کہ کامیابی اور فتح اور زندگی کا بننا ان چیزوں میں کسی کو کر رہا ہے. کسی بات کا ہم تیار کر سکتے ہیں اس کو پسند کرتے اور پسند کم کرتا ہے جب سے اس کو فائدہ کروانے کا یقین کر سکتا ہے. غلطی کی اجازت چند میں بڑی ہوتی ہے جو اپنے کالم کو یعنی بدل کو عمل پر کھڑا کرتی ہے اور اسے عمل کراتی ہے. تیسرے بجا رہے مزدار صاحب کالک بدن سے پہلے کل پر محل کر کے اس کو درست کرتے سارا کالک درست کیا. نوجوان کال کا رب کا راستہ مدرس لائف گارڈ کے انتظام کے ساتھ ہو جائے اور جب اس میں احمد اور قوت توحید کی ہو جائے بلا باغ سارے انسانوں کو دکھاتا ہے پولیس کو دکھاتا ہے کہ کیسے اکثر میں ہر جگہ ساتھی ہوں اور ہر جگہ سے مجھے غالب کر رہا ہوں. ہر جگہ سے ساتھ لندن لے جاتا ہوں رب اللہ سر مت کرتا ہوں تو نندن والا ہی من بنایا تھا جب نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گیا اس پر کہ جب اس ربوبیت کے امتحان کا وقت آیا جب سل زندگی بنتی ہے کہ جھوٹ بنتی ہے یہ جمنے کی جگہ ہوتی ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ آدمی جمع اکبر کے نہیں جمع ہے. اور رب اللہ کہتے ہوئے تو اپنی اجازت کرنے پہ لکھا ہوا ہے ان گارڈ میٹر روس کے مقابلے میں سلوگن کے طور پر انہوں نے سر کمرزر کے مقابلے میں سلوگن کے طور پر لکھا ہوا ان گارڈ میٹر. تو ایک طرح سے زبان کو روکنے کا جملہ تو نہیں ہے. اس کی سزا آزمائی جاتی ہے. پھر آزمائی کے وقت آدمی جمتا ہے تو ہمیں قدم رہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس لیے سمجھ سے کام کرتا ہے. اور صبح سے کام جب ہو جائے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تو ملائکہ نازل کرتا ہوں جو ان کے دلوں کو مجبور کرتے ہیں تو کہتے ڈرو نہیں غم نہ کھاؤ خوف نہ کھاؤ. ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جنت سے ہم کہتے ہیں کہ نہ ہم یاد ہوں پر حیات دنیا بلا رہا دنیا آبرات دونوں میں آرام تمہارے ساتھی ہیں. یہ بھی ایک آگرہ میں ساتھی آتا ہے دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں لیکن جم کر تو دکھاؤ اور جب تو دکھاتے نہیں ہو زبانی کوڑوں کا ہاتھ نکلے تو فیصلے ہو جائیں تو زبانی کوڑوں کا ہاتھ فیصلے نہیں ہو بس جا بس ہر چیز کے دھیان سے گزرنا ہوتا ہے اور توحید کا دھیان جس بات کا راز بگڑ بن بننا بگڑنا اور آپ انصاف اور ظلم اور جاتی اس کی آزمائی سے بات کی ہے اس جگہ دیکھا جاتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے. یہ آزمائی اس کے بعد اللہ پاک کا فیصلہ آتا ہے مدد کا اور یہ دھیان ہوتا ہے اپنی جان سے پاک ہو گیا آدمی تو بات سے اللہ تعالیٰ کی مددوں کا اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہونے کا اور اس کا اس کے ہم دباؤ ہونے کا اس کا ثبوت ہو گیا اس کو سب کچھ حاصل ہوگا جس دل کا وقت ہے. تو میرے بھائی اس بات کو اس میں دماغ ہے کہ رات جو بدلتے بدلتے ہیں جو فساد آتا ہے جو آسانی آتی ہے جو آلات دن بنتے ہیں تو آمار کا نتیجہ ہوتے ہیں جو بگڑتے ہیں تو انسان کے آمار استعمال کا نتیجے ہوتے ہیں. جہاں سب سے بڑی دانش بڑی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرے اللہ پاک سارے آلات کو ساری پیدا کو درست مارے کرتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کرتا ہوں.